Główny Urząd Miar zapowiedział. Druga godzina w nocy, mili państwo, a to, co słyszeli państwo wcześniej, to dla mnie to był prawdopodobnie muzyka do rękopisu znalezionego w Saragoście pana reżysera Hasas. Bardzo po prostu z niesamowitą rolą Zbigniewa Cybulskiego. Ale przychodzi taki czas, że zmieniamy klimat i właśnie z audycją Annały Migały, którą właśnie rozpocząłem, ten klimat troszeczkę zmienimy, być może na głębszonocny czasem, a kto wie. Tymczasem trzeba by było, czuję się przynajmniej w obowiązku, podsumować dzisiejszy dzień. Czy zachorowania na koronawirusa, czy przepychanki polityków? No nie bardzo, w ogóle mnie to nie obchodzi. Natomiast jest jedna rzecz, no, która zwróciła moją uwagę, która jednak pobudziła moje emocje, moje struny. Eviva Maradona! Chciałoby się powiedzieć, el mano de Dios, Marado. Diego... No serce Diego długo wytrzymywało zarówno wyczerpujące treningi piłki kopanej, jak później, kiedy już mniej było piłki kopanej, wspinanie się na śnieżne szczyty i zjeżdżanie po białych łąkach. Więc naprawdę Diego i tak, jego układ krążenia naprawdę był całkiem porządny. Ale z okazji tego wszystkiego Argentyńczyków, zresztą sam kiedyś spotkałem włócząc się po Europie autostopem i innymi miejscami transportowymi i transportem różnym, i zawsze byli to przemili ludzie i na czele właśnie z Diego Maradoną. Dlatego człowiek z północno-wschodniej części z Hiszpanii, czyli z Katalonii, chociaż oni sami lubią po prostu używać słowa Katalończycy, bynajmniej nie Hiszpanie. Manu Chao i Diego Maradona. Co z tego spotkania mogło wyjść, to proszę posłuchać. Manu Chao i La Vida Tombola. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría mundial misión, para gritarles a la FIFA, que ellos son el gran ladrón. La vida es una tómbola. Noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Una tómbola, y arriba, la das una tómbola de noche y de día. La vida es una tómbola. Annały migały. Anjo Trumpets and Devil Trombones. Prosto z mechanicznej pomarańczy te trąby rozpoczęły już oficjalnie annały migały przez najbliższe dwie godziny, dokładnie godzinę 55 minut. La vida tombola. Pamiętam, kiedyś coś takiego było w latach 90. w 92 roku. Teletombola, czyli po prostu loteria w telewizji polskiej. Taka pewna charakterystyczna blondynka była prezenterką tejże loterii oraz taki pan korpulentny, który udawał takiego, no można powiedzieć, takiego niezgrzebka, takiego lekko, że mu się tak trochę nie udaje i takiego do przytulenia starszego, obfitszego pana. No taki, takie skojarzenie. La vida tombola, okrągłe ty życie, to życie jak loteria. No rzeczywiście trzeba przyznać, myśląc o życiorysie Diego Maradony, że takie to jego życie było. No i dobrze. Jedna z najważniejszych wiadomości dzisiejszego dnia właśnie została jej oddana cześć wiadomości i osobie jak najbardziej. A my przechodzimy do już... było takie sformułowanie, niejaki malarz Kozak, imienia nie pamiętam, taki wydał cykl obrazów Zabierz mnie do głębszych nocy, więc schodzimy do tych głębszych nocy razem z rosyjskim zespołem Mój Druk Magnitofon, który już prezentowałem w audycji, ale to jest taki utwór, który prezentować można, ale zanim to jeszcze nastąpi, widzę, że ruch na twarzoczaszce jest po prostu annałowej, na twarzoczaszce audycyjnej. Filip W. powiada, że Sanockie podpisuje listę obecności. Jak Sanockie, to Beksińskie w takim razie. A propos, Tomasz Beksiński dzisiejszego dnia również otrzymuje rocznicę urodzin, no gdyby obchodziłby urodziny. Precz z nadawaniem gaciami od piżamy. Dość tego męczenia słuchaczy nocnymi porami nadawania. Ogłaszam strajk głodowy, pisze Janek. To ja się dołączam. To ja też, dlatego że przydałby mi się strajk głodowy, taki tygodniowy chociażby. Rzeczywiście niektórzy, widzę państwo, są zainspirowani przez obrazek prosto z okładki płyty Eximia Visitors i dają swoje skojarzenie. To dobrze, to pięknie. I ktoś dał tutaj również piękny obraz klatki schodowej, ale mówienie o obrazach w radiu no ma w sobie coś z perwersji. Dlatego przejdźmy lepiej do muzyki. Mój Druk Magnitofon, to jest dobry wybór. Oh, ciężka. Stało to być na prywej połcie. Ty się znasz, że podejdzie na dziecię. Mój druk magnetofon, martwy wieczór, jak śpiewał wokalista, ja nie znaju jak spasić, a ja znał, ja nie znaju jak spasić, a ja znał. Ty, że znajesz, odwieczaje to din za wsiech, czyli wiedziałem jak przeżyć, nie wiem jak przeżyć, wiedziałem, nie wiem jak przeżyć, wiedziałem, leżę na podłodze. Tak wiele myśli idzie przez moją głowę. Absolutnie mój druk magnetofon, wierzę im dobrą karierę, tak samo jak zespołowi Małczat Doma, który już zaczyna przebijać się na dzienne playlisty, już zaczyna przechodzić na dzień. Ale my sobie tutaj siedźmy w tej jaskini, w tym dole ciemnym, gdzie można znaleźć perełki, które później być może tam wyrastają tam gdzieś. Kolega Filip W. bardzo się cieszę, opublikował kolejną dumerską grafikę na profilu. Kolego Filipie, ja będę bardzo cię prosił o możliwość wykorzystania twoich prac, dlatego że są po prostu złotem. Dumerskim złotem, takim troszeczkę może przyciemnionym, przydymionym, ale naprawdę są. No i co? To jest Radio Dumer w ogóle. Radio Dumer jak najbardziej. Jeśli ktoś jest dumerem, to bardzo zapraszam do tejże audycji. Niech dołączy do nas. Niech zróbmy taki doom klimat jak najbardziej, a doom jazz być może jeszcze dziś będzie. Tymczasem kapela, którą znowu odkryłem całkiem niedawno, poruszamy się szczęściem, poruszamy się w klimatach europejskich. Ja muszę przyznać, że z tego wszystkiego ja najbardziej poczułem się, kiedy bywałem gdzieś daleko poza Europą, najbardziej czułem się po prostu Europejczykiem, dlatego że jednak europejska mentalność ma w sobie pewne cechy wspólne, odróżniające tęże mentalność od mentalności innych kontynentów. Pamiętam, jeden z moich kolegów na pewnym przyjęciu amerykańskim dostał wiadomość o śmierci jednego ze swojego kolegów z Polski i tak chodził przybity i próbował się dogadać z tymi ludźmi. z Amerykanami. A oni, o, tak trochę smutny, co tam, keep up, keep smiling. A on mówi, wiesz, no kolega mi umarł. I wtedy oni powiedzieli coś takiego strasznie smutnego. On mówi, no, don't tell about that. Only positive vibes. Czyli nie mów o tym, nie rób wyznań, nawet jeśli chciałbyś się wygadać. Tu mamy pozytywne wibracje i w ogóle odcięcie. Odcięcie pewnych rejonów życia, odcięcie pewnych emocji. Takie jakby życie na pół, tylko cały czas z tym przyklejonym uśmiechem na twarzy. Po Europejczyk, a szczególnie Polak, zrozumieć tego nie jest w stanie i często nie rozumie. I Polacy często w Stanach Zjednoczonych po prostu są w swoim gronie. I tyle. I jakoś zdrowie psychiczne zachowują. Pan Tomasz napisał, nie wiem gdzie lista obecności, pewnie kadrowa zabrała, bardzo możliwe, z reguły kadrowa, nie kadrowy. Stawiam krzyżyk jako że nie czytaty, nie pisaty, to jest czasem zaleta, absolutnie. Ostatnio czytałem blog człowieka, który zawiesił czytanie wiadomości wszelakich i jest bardzo szczęśliwy, ma bardzo dużo czasu. Myślałem, że coś mi się rypło w czasoprzestrzeni, bo jeszcze miska po sałatce filipińskiej stoi na stole. A tu kolejna audycja. Mój druk magnetofon, harosza piesnia. Oj, harosza, harosza. No, te parnie, te pacany, budu jeszcze wzwyż, idiot. No, wystarczy, nie będę kaleczył języka rosyjskiego, a my płynnie przenosimy się do języka francuskiego. Grupa Junior, tak jak mówiłem, już odkryłem ją jakiś czas temu w piosence Abba Daco. Ah, d'accord. O, przepraszam, wolne żarty. Grupa Junio, Abba Daco, taki tytuł. Grupa Junior oczywiście z Francji, no to akurat nie ulega żadnej wątpliwości. A komentarze posypały się i posypały i bardzo dobrze. Lutman prezentuje mi swoją kolekcję, powiedzmy, napitków. Bardzo w porządku, też koło sprayu numer 9. No, ten spray to nie wiem do czego służy, ale niechże będzie. Pan Marcin z kolei przedstawia mi kamienicę moich marzeń. Kamienicę, w którym ostatnie piętro świeci się wściekłą czerwienią. Kamienica klasycystyczna. Przypomina mi to pewien pałac, pałac króla, pałac władcy niosącego światło. W sumie, bo to jest niosący światło. Pamiętam Castle Party gdzieś sprzed 2-3 lat, kiedy będąc w pewnym bajkowym wymiarze spowodowanym przez różne wcześniejsze perypetie, zdążyłem na koncert zespołu Samael, a czułem się tak, jakbym leciał do jaskini Króla Gór, do jakiegoś władcy, do Sarumana co najmniej, do jego tej wieży i mijał troli Uruk-hai, troli orków Uruk-hai i różne całe wojska sarumańskie. Tak właśnie się czułem na jakimś wielkim wiecu, żeby nie powiedzieć sabacie, że będę uczestniczył. Wszystko, nawet niebo miało kolor fioletowy, takiego fioletu jasno-niebieskiego. Wszystko było w kolorach takiego, no, eleganckiego. No czy zła, to nie wiem, ale eleganckich klimatów, niekoniecznie anielskich, nie mniej, ale eleganckich. Każde zdjęcie, każdy dźwięk, każda muzyka to jest szereg skojarzeń. Nasze mózgi są też niesamowicie okablowane, porównują mózgi do wszechświatów i dobrze, bo mózg to mały wszechświat. Ale piszą Państwo komentarze za komentarzem, to dobrze. To tylko jedne z niewielu. Ja jeszcze tu, no, jak zwykle, zły przycisk do przewijania. Pan Lutman nieokrzesany. Okrzesany z kolei pan Adam prezentuje mi swoją butelkę Vichy, no to jeszcze z lat 40., kiedy Francja była, powiedzmy, podzielona na co najmniej dwa państwa. I znowu będzie trzeba wszystkie piosenki odszukać, zgrać i wrzucić na kaseciaka do samochodu. Bardzo jest mi miło, panie Tomaszu, że na kaseciaka do samochodu. Może mi pan prywatnie, poza Facebooka to nie wyjdzie, napisać, jaki samochód, bo jestem fanem. Ostatnio jechałem Polonezem, bardzo mi się spodobało. Jak człowiek potrafi jeździć, to potrafi rzeczywiście. Pan Tomasz pozdrawia aktualne zdjęcie, nie pozdrawia, ale pozdrawia oraz załącza aktualne zdjęcie z okna. Rzeczywiście mgła, muszę przyznać, jak mniej więcej po wybuchu atomowym. Coś takiego zamglone, żółte latarnie, nad tym góruje księżyc już chyba w drugiej kwadrze, bo rośnie nam powoli księżyc. To wszystko tak z lotu ptaka albo z lotu okna przypomina mi film Delikatesen. Tam były takie oniryczne krajobrazy. To była kamienica na samym końcu świata, gdzie tego typu krajobrazy listopadowo-jesienne przeważały. Również miasto zaginionych dzieci miało bardzo podobny klimat i znów wracamy do Francji, która to wszystko, do francuskich twórców, którzy to wszystko stworzyli. A jeśli wracamy do francuskich twórców, to jest taki synth-popowy artysta Carpenter Brut, ale albo raczej po prostu z angielska powiem Carpenter Brut. Carpenter, czyli nawiązanie pewnie do Johna Carpentera, klasyka kina lat 80. A Brut? Brut, no, bo Brut, bo elegancko brzmi. U nas Brut może brzmi nie elegancko, ale z francuska Brut to już naprawdę jest troszeczkę lepiej. Zawsze to mi się kojarzyło z takim zapachem całkiem w porządku. No dobrze, jak Carpenter, to Carpenter, który szuka Tracy Tsu, czyli mamy jeszcze tutaj akcent azjatycki. Ta muzyka będzie stricte instrumentalna i będzie pasować do jazdy samochodem nocą w mieście, co jest przedsięwzięciem bardzo szlachetnym, bardzo dobrym. Czasem sam marnuję benzynę, włócząc się po mieście od tak bez celu po prostu. I ta muzyka do tego świetnie by się nadawała. no i pewnie znalazł tą Lazy Tzu. Tracy Tzu, przepraszam. Carpenter Brut, no idealnie nadawałby się pod taki lekki albo i ciężki film akcji z lat 80. Być może będą nowe części do filmu True Survivor. To piosenka, którą David Hasselhoff stworzył do dzieła trzech szwedzkich zapaleńców, którzy w swoim krótkim dość materiale filmowym umieścili praktycznie wszystkie symbole lat 80. Policja, joysticki, hakerzy, krótko z przodu, długo z tyłu, wąs. Wszystko. No i orgiastyczna przemoc, automaty do gry. Wszystko, co powinno być. No i Uzi, karabin Uzi, pamiętam. Pamiętam tak, na filmach w latach 80. się zdecydowanie pojawił jako synonim skuteczności i w zasadzie zawsze siły specjalne miały to Uzi. Paweł Głuchowski, Łosice my się meldują, się kłaniają, bardzo dziękuję. Czuję się troszeczkę tutaj jak taki naczelnik, taki komisarz, naczelnik patrzy na mapę, aha, Łosice się meldują, Łosice są, okej, wszystko w porządku. Paweł napisał, że Nikifor pewnie śpi, a obudził się, już obudził. Tak jest, a Konrad, pan Konrad zostawił ciekawy komentarz. Dziś w Italii słucham gdzieś pomiędzy Pesarą a Bari. Adriatyk w zasięgu wzroku, buona sera. Pesara, Bari, no to tam jeszcze but chyba taki, chyba na gdzieś tak łydka u do buta mniej więcej, nogi tej włoskiej, jak rozumiem, to jeszcze troszeczkę jest północ. No to przypomina mi, jak z kolegą jechałem z samochodem z czubka, z samego zachodniego czubka Sycylii, przez całe Włochy, potem przez Austrię, Niemcy, aż do Wrocławia, przez Wrocław do Warszawy. Piękne były te drogi włoskie, benzyna strasznie droga, ale widoki to absolutnie oddawały z nawiązką. Piękne pensjonariuszki również i pensjonaty oraz hotele oraz niesamowity styl i szyk ludzi, czy to starszych, czy to młodszych, wychodzących na ulicę. No nie ciężko było tam spotkać miejscowych w rozciągniętych dresach. Zawsze jakiekolwiek wyjście na ulicę, czy to na zakupy, czy to coś zjeść, wiązało się z dość dużą elegancją, za co szacunek. A teraz już chciałbym przedstawić zespół, który jest zespołem troszeczkę zimniejszych klimatów. Wielka Brytania konkretnie. Zespół eksperymentalny, w którym gra Geoff Barrow z zespołu Portishead. Kiedyś taka kapela była, taki skład. Billy Fuller i Will Young. I oni... Tytuł nie jest zachęcający. Od razu mówię, bo... Sex Music? No to czego się spodziewamy? Jakiejś pościelówy, jakiegoś Kenny'ego G po prostu, jakiegoś saksofonu rozciągniętego do granic możliwości. A nie. Solidny eksperyment ze strony zespołu Big. Zresztą posłuchajmy. Thank you. To był zespół Big i Sex Music. Big, no ten seks taki nieśpieszny. No zdecydowanie taki raczej leniwy, seks leniwców, zdaje się. Chociaż tu, w tym utworze, nie tyle rytmika, nie tyle tempo, co pociągają mnie... No rzeczywiście to może stanowić, może być odczytane jako duża perwersja. Pociągają mnie rachityczne organy. Takie one były po prostu rachityczne mocno. Więc tak, to brzmienie było bardzo, bardzo ciekawe. Grupa brytyjska eksperymentalna, przypominam. No i dobrze, cały czas komentarze zlatują. I są, muszę czasem się wychylić, żeby je wszystkie zobaczyć. Pan Demonik odnosi się jeszcze do Diego Maradony, do tego, że przeniósł się ze świata materii, stał się energią, a energia też nigdy nie ginie w kosmosie, pamiętajmy o tym. A pamięta pan Demonik, że gdy zaczynał interesować się piłką nożną, to Maradona akurat kończył granie po dwóch kolejkach fazy grupowej mistrzostw w USA, został zdyskwalifikowany za doping, a cóż to, no przecież doping pewnie nie chodziło o doping klasyczny, tylko pozwolił sobie na jakąś zakazaną substancję. Ale zdążył załadować ładną bramulę w Grecji w meczu wygranym przez Argentynę. Tak, Argentyna to rzeczywiście była potęga zawsze, no Niemcy, Argentyna, no to Italia 90, no to na cóż się, komu się kibicowało? Jeśli nie Argentynie oczywiście, żeby Niemców tam troszeczkę, jak to się mówi, o to nie powinno się mówić jak to się mówi, ale się właśnie powiedziało, żeby tych Niemców skrócić nieco, cytując pana Krzysztofa Kononowicza, dla którego jest to całkiem dobre przysłowie i którego używa bardzo często. No dobrze, coś o kopaniu, do tego nie będę się odnosił, a teraz może, o jeszcze wiem jaki samochód na kasety ma pan Tomasz, bardzo dobrze, a i też cytuję przepis wigilijny, dopuszczalna liczba miejsc przy stole wigilijnym zmniejszona o połowę, chyba że są też miejsca stojące, wtedy maksymalnie może być 30%. Wigilia na stojaka, podoba mi się ta koncepcja. Po pierwsze, człowiek nie gada głupot, bo trochę mu niewygodnie. Przyjęcia nie są rozciągnięte w czasie. Można się urwać szybko, zanim dzieci rozpoczną swoje takie tu hopsztosy związane z prezentami. Także Wigilia na stojaka ma szereg, naprawdę szereg zalet. A czy szereg zalet ma zespół Art Diktator, który prezentowałem? 3 dni temu rozmnożyły mi się te nocne audycje. Wtedy 3 dni temu zastępowałem kolegę Michała Owczarka w jego audycji, starając się prezentować utwory nieanglojęzyczne. Te starania się zostały uwieńczone sukcesem. I tam przewinął się zespół Art Diktator. Wtedy w utworze Die neue Papa ist Deutsch. Także Turcja, Niemcy, wszystko się miksuje w jakimś jednym waflu. Tym razem utwór pod tytułem Sen Weben. We'll be right back. Pan Adam pisze, że wokal tutaj manierycznie dopełnia synty. No jakże ma dopełniać, jak nie manierycznie? Taki styl, taka stylowa po prostu. Tak to wszystko tutaj obowiązuje. Zresztą jak zobaczyć samego art dyktatora z Turcji, no to rzeczywiście ten człowiek ma pomysł na siebie i ma pomysł na swój wygląd przede wszystkim. Także jak najbardziej też przesyłają mi państwo różne propozycje, serbski film, albo również muzykę różnoraką, na przykład, propozycje filmowe, to pewnie a propos tego Miasta Zaginionych Dzieci. Między innymi Człowiek z kulą w głowie. Bardzo chętnie rozpoznaję podobnych aktorów, więc bardzo chętnie te wszystkie propozycje filmowe przejrzę, tak jak również propozycje pana Filipa W. Bardzo się cieszę. A teraz już... przypominam również o możliwości wysyłania SMS-ów. Zawsze można. 71335. Drodzy, była... Ja tu troszeczkę raczę się pewnym kaszubskim przysmakiem, żeby było dynamiczniej, żeby było lepiej, a im bardziej tego kaszubskiego przysmaku, tym bardziej tym kaszubskim przysmakiem się raczę, tym spokojniejszy i taki bardziej leciutko senny się robię. Chyba po prostu trzeba przestać odciąć się od tej substancji i tyle, bo jak widać potrafi być zdradliwa. Super była ta muzyka instrumentalna, jeżeli może pan redaktor powiedzieć, co sądzi o Iggy Popie. Druga 42, więc to było 7 minut temu. Prawdopodobnie chodziło o Carpenter Brut. Tak mi się zdaje. Dziękuję za docenienie Carpenter Brut. Jeśli chodzi o Iggy'ego Popa, no co ja mogę powiedzieć? No, człowiek, który sam w sobie jest definicją rzeźby. Po prostu. Do niego różni kulturyści mogliby chodzić na korepetycje właśnie, jak się ściąć, jak się wyciąć, jak się okablować, bo Iggy Pop w tym naprawdę jest dobre. Oczywiście wszystko ironicznie sprowadzam do wyglądu, ale no sam Iggy Pop, sam Passenger, piosenki, hity jego absolutnie wryły się w klasykę, ale właśnie ta audycja polega na tym, że my troszeczkę tak idziemy w bok, idziemy w dół, idziemy w miejsca nieoczywiste, bo mogę tutaj zacytować Ferdydurkę. Można powiedzieć, że Iggy Pop wielkim artystą był. No można powiedzieć, super. Często jest prezentowany na antenach radiowych. Tak mi się wydaje, że The Passenger to, jeśli jest jakaś stacja rockowa w Polsce, no to The Passenger gdzieś w którejś z tych stacji jest prezentowany raz dziennie przynajmniej, a ja lubię właśnie takie jakieś tutaj mniej popularne zespoliki, tak jak wybrzmiały już Art Dictator. A teraz przeniesiemy się na polskie podwórko, bo mówią, och, tyle są rosyjskie piosenki, są ukraińskie, białoruskie, są tureckie, no a gdzie te polskie? Również są, ależ oczywiście jest taki skład z Lublina, hardcore punk, nazywa się Ohyda, piosenka pod tytułem Sztuczny Tłum i myślę, że po tych zimnych gotykach, które bolą całe życie, warto troszeczkę zrobić przekładańca, zresztą takie chyba opowiadanie Lema było, przekładańca i troszeczkę zdynamizować audycję. Ohyda, Sztuczny Tłum. No, czasem doświadczyłem sztucznego tłumu i odwracaniu wzroku. Owszem. Każdy zajmuje się tak naprawdę swoimi zmartwieniami. I ludzie obchodzą głównie oni sami. Pamiętam, młodzi ludzie szczególnie mają takie przeświadczenie, że są cały czas obserwowani, że inni ludzie ciągle ich oceniają, obserwują, że są przedmiotem jakiejś niesamowitej gry. Były takie eksperymenty psychologiczne, że ludziom kazano przychodzić w jakichś takich strasznie brzydkich koszulkach albo takich koszulkach, które oni nie znosili organicznie. No naprawdę, no wyróżniających się i tak dalej. Ludzi z reguły elegancko ubranych ubierano tak niezbyt elegancko. No i co się okazało? Eksperymenty były robione na salach wykładowych. Wśród studentów, studenci są wdzięcznym tematem do eksperymentów, bo przede wszystkim są pod ręką dla wydziałów psychologicznych różnych, więc po prostu bierze się iluś tam młodych ludzi i tyle. Szczególnie eksperymenty psychologiczne, które swoją drogą są strasznie pokręcone, dlatego że żeby badany nie zwraca uwagi albo nie fałszował danych na temat swojego zachowania, bo jeśli na przykład wiem, że eksperyment dotyczy, nie wiem, kultury osobistej czy jakiegoś tam zachowania, no to staram się nawet świadomie czy podświadomie podświadomie dobrze w nim wypaść. Dlatego czasem jest czasem. Zawsze są pewne kruczki, sztuczki. Udaje się, że mierzy się jedną wartość psychologiczną, a tak naprawdę w ukryciu mierzy się drugą. Ale do brzegu, do rzeczy. W każdym razie robiono eksperymenty na temat wyglądu i otóż to, co subiektywnie dana osoba myślała, że wygląda straszliwie po prostu i wszyscy, dokładnie wszyscy ją widzą, wytykają palcami. Potem podczas wywiadów okazywało się, że pozostali uczestnicy wykładu ledwo pamiętali jakieś podstawowe zarysy wyglądu, czy w jakim kolorze była ta koszulka. Chyba większość wypadała na tym pytaniu, po prostu legła na tym pytaniu, bo tak naprawdę nikogo nie obchodzi tak bardzo, kto jak wygląda, szczególnie jeśli jest to osoba obca. Także wiek już bardziej zaawansowany ma to do siebie, że uwalniamy się od tego głupiego przekonania, że tutaj jesteśmy centrum czy pępkiem świata. Jest to uwalniające. Spada dosyć duże ciśnienie, zmniejsza się ciśnienie i można żyć jakby luźniej i swobodniej. Za to też cenię swoje upływ czasu w swoim życiu po prostu. A to wszystko, ta cała historia służyła po to, żeby zaprezentować utwór niejakiego Nicolasa Jara, Three Sides of Nazareth.